ما هو الإيمان بالكتب؟ إيه في إيمان يقوامين كتابه؟ وهو أن نعتقد اعتقادا جاسما في تأكيد اعتقاد يقوكاك موجة فموجة أن الله أنزل على رسله كتبا وما الله لترم شبيع متنواك كتابه تك كما الله لترم شبيع متنواك كتابه تكلم بها حقيقة aliongea biha kwa vitabu hivyo hakikatan kwa uhakika maneno yaliyo ndani ya vitabu hivyo maneno ya Allah aliongea kwa vitabu hivyo hakikatan kwa uhakika sio majaza sio kwa ishara ni maneno yenyewe Allah aliongea katika maneno hayo ndani ya vitabu hivyo takallama biha hakikatan Allah aliongea kwa vitabu hivyo kwa uhakika فيها الهدى والنور ndani yake kuna uongofu na kuna nuru wa anna akhira alquran na kwamba kitabu cha mwisho kati ya hivyo vyote ni Qur'an kitabu cha mwisho kati ya hivyo vyote ni nini ni Qur'an nasakha allah bihi jami' alkutub as-sabiqa nasakha allah allah alifuta kwa Qur'an hii alifuta kwa Qur'ani hii vitabu vyote vilivyotangulia Allah alifuta kwa Qur'ani hii vitabu vyote vilivyotangulia kwa maana baada ya Qur'ani haifai kupata kitabu kingine kilichotangulia Allah alifuta kwa Qur'ani hii vitabu vyote vilivyotangulia ma huwa al-imanu bil yawm al-akhir ni kupi kuiamini siku ya mwisho هو أن نعتقد اعتقادا جازما في تقيد اعتقاد يقوكات موجة وموجة بكل ما يكون بعد الموت فيوت يتكيقوا أو فيوت ينيتوكي بعد كفا فيوت ينيتوكي بعد كفا تونا اعتقاد يموجة وموجة فيوت ينيتوكي بعد كفا بما في القبر من عذاب ونعيم ويالي اليوكو كبريني كيمو عذاب كمجن نعمة في تكيد كوان بياكو وشو كاكاو كوانا كفيرا مفاني مامو مزوري مزوري افا كافو كتبا لكن موكو هتموليبا كوري بانا امنا ووكي كفيرا كيانوكا يكي ميشا تنالوانا فعظيم كيانوكا دنياني ويتكيد كيانوكا مبليني كيمو عذاب كمجن نعمة Nelona ya kwa. Nelona ya kwa. Mushirika kiondoka kwenye basi kwa kia meisha. Utakawa hapa ya shiri. Nelona. Ndumana tumetakia kuoneana huruma tukalinganiana. Kimo na ndugu yako ana mapenzi ya dini. Mlinganie. Anapenda kheri. Mlinganie. Ana moyo wa Islamu. Mlinganie. Ili Uislamu mnufaishi. Kuitakidi yale yanayotokea baada ya kufa zikiwa maadhabu pamoja na neema. Wa fil qiyamati min ba'thin. Na katika yale yatakayotokea siku ya kiyama ikiwemo kufufuliwa mimba'atin ikiwemo kufufuliwa wa hashrin na kukusanywa katika uwanja wa kiyama unitakidi kwamba tutafufuliwa ndio hata kama mwanadamu amekufa na amebakia mifupa mifupa lazima atakusanywa na hilo ni jepesi kwa Allah kuliko kuumbwa mwanadamu tutakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuulizwa kwa yale ambayo wanadamu wametanguliza wote kila mmoja wa hasib wa wad'il lil mawazin na kuwekwa mizani siku ya kiyama itawekwa mizani yatapimwa matendo na yatapimwa mtu Allahu akbar jambo hili si dogo hilo hani mambo makubwa na mambo mazito wa wad'il lil mawazin na kuwekwa mizani وأخذ للصحف نكuchukua vitabu watu watagawiwa vitabu kwa mkono wao wa kulia watu wema na kwa mkono wa kushoto au nyuma ya migongo yao kwa watu waovu kwa jambo la kugawiwa vitabu na mtu anaambiwa ikra kitabi ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka madha hasiba soma kitabu chako kinakutosha leo hii akishika mtu kitabu chake tu anajua ya laitani lam uta kitabia walam adri ma hisabia lau nisingepewa kitabu changu na hata nisingejua hesabu yake kwa sababu haina faida bwana ni hasara tu analia lakini ndio kitabu chako ni chako sababu kila unachokitenda kinadhibitiwa, kila unaliongea linadhibitiwa, ni sawa sawa kwa siri linadhibitiwa, ni sawa sawa kwa njia ya simu linadhibitiwa, ni sawa sawa ni message linadhibitiwa, kwa vyovyote vile linadhibitiwa. Kwa hiyo ujue kwamba siku ya kiyama kuna jambo la kuwepo watu katika mizani, kuna jambo la kugawiwa vitabu, walhisabu, kuna jambo la watu kuhesabiwa, waljaza, baada ya kuhesabiwa kuna kulipwa. Kila mmoja atalipwa kwa mujibu wa yale aliyoyatenda. Wa shafaa, kuna shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaombea watu ambao walikufa katika imani wakateleza katika baadhi ya makosa wakaadhibiwa kwa adhabu maalum na kwa muda maalum wakasamehewa na Allah. Shafaa ziko nyingi, kuna shafaatul kubra, kuombewa watu wahesabiwe siku ya kiyama baada ya kusimama kwa urefu, kuna kuombewa walioingia katika moto wakiwa ni waumini watoke, kuna kuombewa wale ambao amali matendo yao mema na maovu yamelingana waingie peponi, kuna kuombewa shafaa kwa mizani ya kwa viwango vyake na kwa namna yake. Walhaudhi na haudhi ambao watu watakunywa waumini katika hiyo, Mtume صلى الله عليه وسلم atawanyosha waumini wake walhaudhi, na kunywa katika haudhi, wasirat, na kuna kuvuka juu ya sirat kama anavyosema Allah, in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, watu wote lazima watapita juu ya sirat, na ni giza kwa waovu na wanafiki na makafiri, na waumini wana nuru zao, kila mmoja ana nuru yake. Allah anasema yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu duruna naqtabis min nurikum, wanafiki wanaume na wanawake wanawaambia waumini tungojeeni twende kwa pamoja ili tumune angalau kwa nuru yenu. Watu watageuwa nuru kulingana na matendo yao. Kuna watu watakuwa na nuru kama mlima wa Uhud, kuna watu watakuwa na nuru kama kichaka, kuna watu watakuwa na nuru kama mtu wa mtende. Hayo yote yamekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu watakuwa na nuru kama kivuli cha mtu, kuna watu watakuwa na nuru kiasi kidogo kama ukucha, kuna watu watakuwa na nuru kama ukucha inawaka inazimika, anapata kwa shida ya sirat. Na sirat ndio hiyo ambayo ni kali, ncha yake ni kali, inakata kuliko upanga, ni kali. Lakini watu watakuwa kwa kuamini yale yanayokuja, wa bil jannati wa na'imiha, kuamini kuna kuingia peponi na neema zake, wa ru'yatillahi, na kumwona Allah fiha huko peponi, wa bin nari wa adhabiha, na kuamini moto pamoja na adhabu zake. Hayo yote yanahitaji sharhi ndefu, lakini nasema juu. Ma huwa al-iman bil qadar, ni kipi kuamini qadar? Nguzo ngapi ya imani? Nguzo tumina bil qadar khairi ya sita, naelewana, tumina bil qadar khairi ya sita. طيب هو ان نعتقد اعتقادا جازما لكيتقيد اعتقاد يكفاه موجه بموجه بان الله علم كل شيء كما الله alijua kila kitu, kama Allah alijua kila kitu au alikijua kila kitu, wakataba una akakiandika fil lawh al mahfuz, katika ubao uliohifadhiwa. Katika ubao uliohifadhiwa. Thumma shaa wujudahu, kisha akataka uwepo wake. Thumma shaa, hapo kuna kanuni shaan ibakia fatha moja, shaa ikoleze hiyo ni fatha moja, sio fatha zaidi. Thumma shaa wujudahu, kisha akataka uwepo wake. Falaysa shay'un yakhruju an qada'i Allahi wa qadarihi, hakuna chochote kinachotoka nje ya matashi ya Allah na kadari yake Allah. Hakuna chochote kinachotoka nje ya qada, qada ya Allah, hukumu ya Allah, wa qadarihi, na kadari ya Allah. Kwa hiyo ni kujua kwamba Allah, bi anna Allah alima kulla shay, alijua kila kitu, zuri baya, mu'mini kafiri, mushrik muwahid, vyote Allah alivijua. Wakatabahu, na akaandika kila kitu kimeandikwa. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekihifadhi katika imamin mubin, katika kitabu chenye kubainisha. Kwa hiyo na Allah akaandika katika lawhi mahfuz, thumma saa wujudahu, kisha Allah akataka uwepo wake, fa khalaqahu, akakiumba. Kwa hiyo kwa ufupi hapa katika qadar kuna maratibu ngapi? Nne. Martaba ya kwanza al-ilm, weka mstari kwenye ilm, li anna Allah alima maktabat al-ilm, kwamba kwenye qadar kuna mambo mangapi? Qadar ina mambo manne au ina nguzo nne. Jambo la kwanza ni elimu, Allah alijua kila kitu. Wakataba, jambo la tatu, la pili, pigia mstari, uandishi, Allah aliandika kila kitu. Thumma shaa, kisha Allah akataka kila kitu. Fakhalaqa, akaumba kila kitu. Kwa kila kitu Allah alikijua, amekiandika, ametaka, amekiumba, ndio kinakuwa. Lazima chochote kinachokuwa na kilichokuwa na kitakachokuwa lazima kiwe katika hivi vitu vingapi? Vinne. Allah alikijua na kimeandikwa na ametaka na amekiumba. Isipokuwa yeye Allah na majina yake na sifa zake. Ndio si viumbe. Naelewana? Tayyib. Falaysa shay'un yakhruju an qada'i Allah wa qadari. Ma huwa al-ihsan? Nini ihsan? Al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Ni wewe kumwabudu Allah kama vile unamuona. Piga mstari, hiyo ndio nguzo ya kwanza ya ihsan. Kumwabudu Allah kama unamuona, ndio nguzo ya kwanza ya ihsan. Nguzo ya kwanza ya ihsan ni kumwabudu Allah kama vile unamuona. Na hii ni martaba wanakuwa nayo watu wa juu kabisa katika manabii, as-siddiqin, watu wa kweli. Wanakuwa na mabudu Allah kama vile wanamuona. Ambaye hajafikia martaba hiyo, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Akiwa hajafikia martaba kama vile anamuona Allah, basi anaamini kwamba Allah mimi ananiona. Kwa hiyo anamuogopa Allah akiamka, akilala, akiongea, akiandika, akiwa na simu yake, akiwa na redio yake, akiwa kaza, akiwa mjini, akisafiri, anaamini Allah ananiona. Ndio maana ihsani. Ma huwa haqqu sahaba alaina? Ni ipi haki ya masahaba juu yetu? Hayo yote pia yanaingia katika aqida. Katika aqida, unapowaamini mitume, unaamini na masahaba wa mitume. Ukimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam bila kuamini masahaba wake, umemkosea adabu nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaelewana? Ukimwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam ukamkosea adabu Abu Bakar na Umar kama wanavyofanya Masiha au Makhawarij kama wanavyofanya kwa Ali na kadhalika kwa Uthman, ukiwakosea adabu masahaba hawa, umemkosea adabu nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu hao ndio mawaziri wake, ndio uzaraahu. Tunaelewana? Fa innahum uzaraahu, kama alivyosema Abdullah Mas'ud radiyallahu anhu, hawa ndio mawaziri wake, ndio vipenzi wake, ndio anayepigana nao jihadi, ndio anayehama nao, ndio ametajwa ndani ya Qur'an. Allah anasema idhuma fil ghar idh yaqulu li sa'ibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah anamuita Abu Bakari kama ni sahaba. Hakuna yeyote alitajwa ndani ya Qur'ani kwa aini yake sahaba isipokuwa Abu Bakari. Naelewana? Alafu anakuja Shia anasema Abu Bakari ni tawagut. Ndipo anaposema hivi. Naelewana? Abu Bakari na Umar ni swana main, ni masanamu wawili. Naelewana? Ndipo anaposema qatalahum Allah anna yakun. Allah waangamiza ndani ya swa. Ni ipi haki ya masahaba juu yetu? Hii inaingia katika aqida. Katika nguzo sita za imani. Naingia katika nguzo gani? Al-imanu bil rusul, kuamini mitume. Kiamini mitume naamini na masahaba wake. Tayyib, anna taqida fadlahum, kuitakidi fadhila zao, ubora wao, fadhila zao kwenye mabano, ubora wao, kwamba wao wametangulia, wana fadhila, hawafanani, hawalingani na wengine, ni binadamu kama sisi, lakini wametuzidi kwa fadhila. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alisema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, fa walladhi nafsi biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, law anna ahadakum anfaka mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nafifahu, lau mmoja wenu angetoa mfano wa mlima wa Uhud dhahabu, hawezi kumfikia sahaba aliyetoa kibaba au nusu kibaba. Wewe toa mlima wa dhahabu wa Uhud, alafu sahaba alitoa kibaba, anakuzidi bado. Naona fadhila hizo ni fadhila, lazima tuitakidi kwamba wao wametangulia. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha, wametangulia kwa kitendo cha kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu kuihami dawa katika mazingira ya kawaida, sehemu ambako hata hakuna vita sana, basi mtoto kuonekana anaona shida. Tazama mazingira waliyopitia wao wanapoihami dawa, mazingira yao ni magumu sana, hali zao ni ngumu sana, nyakati zao ni ngumu sana, lakini wameihami dawa. Tunaona hivyo, la ilaha illa. Hii ni mada pia ilikuwa inajitosheleza, kwa mada hii hapo sawa, lakini tutasoma kwa swali hili na kutosha. Tuitakidi fadhila zao, tukija siku nyingine tutaongezea shaka. Kwa hiyo tuitakidi fadhila zao, ikija inshallah. Ya naomba naomba naomba takidi takisikiliza kitabu hiki, naomba nikutoe wote naweza kusoma sawa, naomba nikutoe wote naweza kusoma, tukiongeza sharha iwe tunaweza kwa hiyo inshallah. Anna ataqida fallahum wa an nuhibbahum, na tuwapende. Wanadiru walahum, tuwaombee dua nzuri. Mama Aisha anasema umiru ay yastaghfiru lahum fasabbuhum, mashia waliamrishwa waombee dua, waombee msamaha, wao wakawatukana. Sisi tunaamrishwa tuwaombee msamaha, tuwaombee masahaba, wao wanawaombea dua mbaya. Wa anadua lahum, na tuwaombee dua nzuri. Ongeza neno nzuri, sema na tuwaombee dua basi. Na tuwaombee dua nzuri. Wanaktadee bihim, na tuwaige. Ukiwaombea ukawataja kwa uzuri, hujawaiga wewe, hujawapa haki zao, haku sahabati alaina, haki za masahaba juu yetu. Usipowaiga hujawapa nini? Haki zao. Tunaelewana? Matablighi ni katika watu wanawapenda masahaba, ni kweli wanawapenda, na wanasoma kitabu Fadhailu Sahaba, fadhila za masahaba, na wakisimama wanataja Abu Bakari alikuwa hivi, Abu Huraira alifunga jiwe tumboni, wanawataja kweli wanawapenda, ila wanawanyima haki zao. Kwa nini? Sababu ya kipengele hiki, hawawaigi. Waige basi walivyokuwa, walikuwa wanasoma kwa wanyingi, wanazunguka na sufuria tu. Wanaktadi bihim, na tuwaige. Wala nasubuhum, wala tusiwatukane, wala tusiwatukane, wala nuhibbu man yakrahuhum, na tusimpende anayewachukia. Kwa maana usio na mapenzi na Shia Rafidhi au Khariji, watu wote wenye fikra chafu dhidi ya masahaba usiwapende. Kuwapenda maadui wa kipenzi wako ni uadui kwa kipenzi wako. Tunaelewana? Yule anayempenda akawa na adui yake, unampenda adui yake, wewe ni adui, ni adui wa kipenzi wako. Ni kweli? Si kweli? Ni kweli, uadui wa haki. Nielewana? Lakini uadui wa dhulma haifai. Yaani ukawa na rafiki yako akanitukia fulani kwa dhulma, na wewe unanitukia hivi, hapana. Suluhisha, soma katika njia ya maadamu hakuna ugomvi wa dini na nini, ni mambo ya kawaida, wala si ndio sawa. Je, tayeb, wala nuhibu man yakrahuhum, wala tusimpenda anayewachukia au yasubuhum, au yule anayewatukana. Man huma afdalu sahaba, ni nani bora kuliko masahaba wote? Ni nani bora zaidi kuliko masahaba wote? Afdalu sahabati Abu Bakarin, bora kuliko masahaba wote ni Abu Bakar. Thumma Umaru al-Faruq, kisha Umar al-Faruq رضي الله عنهم. ثم عثمان ذو النورين, عثمان من نور بيه بسبب اللي واو مبنت وويلي ومتومه اكيف ذو النورين من نور بيه سوا الكفا وفانزا كم وزيش وطيل ما شاء الله. ثم علي بن ابي طالب, كسى علي بن ابي طالب. ثم باقي العشرة المبشرين, المبشرين بالجنة, كسى وليباكية اتكاكم يا بون مبشرين بالجنة. Maandiko mubashirina, weka fatha kwenye shini, almubashirina biljanna. Kisha baki au waliobakia katika kumi waliobashiriwa pepo. Nelewana? Lashatu mubashirina biljanna, akiwemo Saad bin Abi Waqas, akiwemo Talha bin Zubayr, mataja Saad bin Abi Waqas, akiwemo Talha bin Zubayr, kadhalika Abdurrahman bin Auf, kadhalika طيب ان شاء الله اتوفى من معانا سلام. hiyo kija sasa sharhi kidogo. Thumma almuhajirun, kisha waliohama kutoka Maka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma alansar, kisha waliwapokea Ansar katika mji wa Madina. Naelewana? Almuhajirun waliohama, waliohama kutoka Maka kwenda Madina. Ansar ni wale waliwapokea hawa muhajirun. Thumma ahlu Badr, kisha walioshiriki vita ya Badr. Thumma ahlu Uhud, walioshiriki vita ya Uhud. Hizi vita ni ngumu sana. Thumma ahlu bayt, ahlu bay'at ar-Ridwan, walioshiriki katika kiapo cha Ridwan, cha kuridhiana. Ahlu bay'at ar-Ridwan, watu wa bay'a, bay'at ar-Ridwan iliyotajwa katika Qur'an. Elewana? Waliokula bay'a ya kumridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaridhia kugeuza chini tahta shajara bila kuingia Maka. Wakala bai'a kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika nini? Katika sulhu al-Hudaybiyya. Thumma baqi as-sahabati umuman, kisha waliobakia katika masahaba wote radiyallahu anhum ajma'in, radhi Allah juu yao. Ma huwa haqqu ahli bayti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni zipi haki za watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni zipi haki za watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haquhum alaina, haki zao juu yetu. Sasa hii ni tofauti na wanavyosema Mashia, wao wanajiita ahlul bait. Sawa? Kwamba wanawapenda ahlul bait na wanapenda ahlul bait. Sikiatu wana misikiti yao wanaandika ahlul bait, ahlul bait kumbe ni wao. Ahlul bait kwetu sisi wana haki zifuatazo, an nuhibbahum, tunawapenda kweli kweli. Wanatawallahum, wanatawallahum, na tunawanusuru, tunawanusuru kwa yule ambaye anawapiga vita, tunawahami. Ndio maana natawallahu wa nubghidha man yubghidhuhum, na tunamchukia anayewachukia. Wala naghlu fihim, hatuvuki mipaka kwao. Sasa Mashia hii wamekosa. Hizi nyingine wanajidanganya danganya, tunawapenda japokuwa pia hawapendi, kwa sababu kimpa nafasi ambayo si yake unakoja mpenda, lakini wanasema tunawapenda, ndio tujalie hivyo. Atawallahu, ndio wanawanusuru. Wa nubghidha man yubghidhuhum, tunachukia mwenye kuwachukia. Ndio wala naghlu fihim, wala tuvuki mipaka kwao mpaka Ali aipokuwa yeye ni Mungu. Fatima apewe daraja ambayo si yake? Hapana. Kwa hiyo haifai kuvuka mipaka kama unavyofanya Mashia. Unaelewana? Kuvuka mipaka katika haki zao, hii ni dhulma. Ma huwa wajibu na watijaa ulati amri muslimin, ni upi wajibu wetu katika jambo tijaa ulati amri muslimin, kwa upande wa watawala wa Waislamu? Ni upi wajibu wetu kwa upande wa watawala wa Waislamu? Ni upi wajibu wetu kwa upande wa watawala wa Waislamu? Watawala ambao wako juu ya Waislamu, ni upi wajibu wetu? Hii ni akida ambayo tunatakiwa kuwe nayo, tuisome, tuwasomeshe watoto wetu, tuirithishe. Hata ukifa, ukiacha akida kama hii, watoto hawaji kuathirika bure baadaye, wake hawaathiriki bure baadaye, alhamdulillah, wanakuwa na misingi. Wajibu na wajibu wetu kwa upande wa watawala, upande wa watawala, ihtiramuhum, ni kuwaheshimu. Wasamu wataatu lahum bilmarufi, na kusikia na kuwatii kwa wema. Kusikia na kuwatii hao watawala kwa wema. Naelewana? Hey, maadamu wanaamrisha mambo mema, tunawatii. Hawaja tuamrisha tuache swala, la watu tuamrisha tuache swala, tunaambia hapana, sina swala. Naelewana? Sina swala kwa sababu tunaabudu Allah. Naelewana? Kwa hiyo tunawasikiliza, tunawasihi kwa wema. Walozomu jamaati, tunawazimiana na jamaa yao, hatujitoi bana tukaenda porini kubeba mabomu, kubeba silaha, kubeba bastola. Hatufanyi hivyo, huo ni ukhawarij, sio Uislamu. Sawa na waandishi wa habari wengi duniani wakaita Uislamu wenye msimamo mkali, ule si msimamo mkali, sema Uislamu wenye msimamo feki. Sawa? Hey, kwa sababu wajua, wanaona kama ule ni msimamo mzuri au msimamo haki mkali katika dini, kwamba kuna grade ya msimamo. Hayo ni msimamo kwa maana ghuluu. Sawa? Kwa hiyo sio msimamo ya kawaida, hiyo msimamo ya kijaidi. Haifai kutoka katika jamaa ya Uislamu kujivua mtu akaenda porini akaitakidi haiko chini ya mtawala. Hapana. Wanusu lahum sirra, pamoja na hayo hatusemi kwamba watawala ni miungu. wala ni malaika, hapana, wala ni mitume wamekingwa na kukosea, hapana, wanakosea. Kwa hiyo kinachotakiwa wanusu lahum madha sirran, kuwanasihi kwa nini? Kwa siri. Na hayo yote yana hadithi. Tusalamu anasema man arada yansaha li sultanin fala yubdihi alaniya walakin yakhudhu biyadihi fa in sama'a minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Atakayetaka kumnasihi mtawala asiseme hadharani, akapanda juu ya mimbar au redioni, eti ni freedom of speech, uhuru wa kujieleza, si ndio? Hamna uhuru wa kujieleza pale. Hata uhuru huo ukitolewa, sisi hatuutumii kwa sababu dini imetukataza. Naona tukasema bana, ah, katiba yetu inaturuhusu kujieleza. Unajieleza hapo unashughulikiwa. Sisi hatuingii kwa sababu dini yetu kishatukinga mapema. Huruhusiwi kusimama bila mimi ukamtukana mtawala. Au kakaa gazetini ukaandika matusi kwa mtawala. Au ukamchambulia, ukaeleza mapungufu yake na makosa yake, huyo ni ukhawarij, na hao wanaitwa al-khawarij al-qa'diyya. Makhawarij ambao wamekaa. Yaani haendi polini kupigana, lakini anaandika, anaongea redioni, kwenye TV, kwenye gazeti, nyingi mimbari msikitini na sehemu kama hizo. Haya mambo hayafai na kwetu. Tunaelewana? Haya mambo hayafai, huo sio Uislamu. Tunaelewana? Sasa watawala ndio ni kila mtu. Sawa. Wanakosea, tunasema wanakosea, ndio maana iko nafasi ya kuwanasihi, lakini kwa njia. Ukiweza kumnasihi kwa njia hiyo sawa, umeshindwa acha nyamaza. Umeelewana? Kweli. Baba anapokosea nyumbani, uweze kusema baba ni wewe ni mwanadamu anakosea. Eh? Ukaenda ukachukua gazeti Majira pale ukaomba ukurasa mmoja ukamwandika baba. Wewe unaweza kufanya hivyo? Kwa nini sasa? Sikakosea baba. Sasa hoja hii mbona iletwe kule? Wale hoja wanaoipeleka kwa mtawala. Mbona waletwe kwa wazazi wako? Hatujaona makhariji wote wameandika wazazi wako kwa magazeti wala wake zao na wana mikhalafa. Tunaelewana? Hatujaona wanaoandika. Wanaoandika watawala, wanaotukana watawala. Andikeni wake zenu na watoto wenu na baba zenu, na wana mikhalafa na makosa mengi wanafanya, wengine washirikina, waganga, wengine kadha. Mbona mwaniki? Mtawala ndio ana haki sio kusema mimbari, si ndio? Mtawala ana haki yake. Umeona? Kwa hiyo hii ndio haki ya mtawala. Mtawala anasiwa kwa siri, wa du'a lahum bisalahi, na kuwaombea dua ili watengamae, bisalahi watengamae, watawfiqi na wawafikishwe. Tunaombea dua kwa Allah watengamae, wakae sawa, wawafikishwe. Mtawala anaombewa dua nzuri, hata kama ana makosa anaombewa dua nzuri. Ikatokea mkatahiniwa kwa mtawala si Muislamu, anaombewa Allah mwongoze huyo aingie katika Uislamu, anaombewa dua. Mtume salamu alikuwa anaombea Allahumma hdi dawsan, Allahumma hdi dawsan, dawsa wa jaswim, anaombea kabila lile wakeni makafiri na utawala wao. Mtume salamu alikuwa anamwombea Umar bin Khattab asilimu. Naelewana? Allahumma a'izz al-islam bi rajulayn, ewe Allah utie nguvu Uislamu kupitia watu hawa wawili. Nani? Umar bin Khattab ni nani? Hamza. Hamza simu kwa kumwambia bila mtu kafiri pia inajuzu. Sasa kafiri anajema salafu ni bibi, ndio tuna sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaelewana? Mwambie hata kafiri umeona yuko hivi anajiunga zunguka, Allah muongoze yule Uislamu. Rafiki yako ni muongoze. Mwombee dua ya siri kwa dhahiri, mlinganie. Unaelewana? Sasa kama mtu wa kawaida kumwombea dua ndio mtawala haifai, wakati yeye ana nafasi kubwa kwa watu na kheri nyingi zinapitia mikononi mwake, inafaa? Naam, inafaa. Unaelewana? Man huma ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo hili jambo lina mlango mrefu, lakini kwa ikhtisar ni kwamba itikadi yetu ni kuwaheshimu watawala na kutofanya khuruji kwao, na kadhalika kuombea dua nzuri na kuwanasihi kwa nasaha za siri. Man huma ahlu sunnati wal jamaa, nini nani ahlu sunnati wal jamaa? Sasa mimi ni ahlu sunnati wal jamaa, hum al firqatu an-najiya. Mwesemini ahlu sunnati, lakini si ahlu jamaa. Mimi ni ahlu sunnati, lakini sio firqatu an-najiya. Hapana. Kwa hiyo haya yanatutolea mashaka. Ahlu sunnati ndio sasa, unaelewana? Hum al firqatu an-najiya, ndio kundi ambalo limesalimika. Kwa nini naitwa firqatu an-najiya? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja makundi 73 yote la kusalimika moja, ambao ni nani? Ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo naitwa kundi lilo salimika kwa sababu 72 yote motoni isipokuwa moja. limesalimika au limesalimika? Limesalimika. Allati tamassakat bi sunnati an-nabi, ambayo limeshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahiran wa batina, kwa ndani na kwa nje, walazamat jama'at al-muslimin, ambayo limeshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ndani na kwa nje, kwa aqida na matendo. Elewana? Aqida na matendo. Elewana? Aqida ya Kiislamu, aqida ya Kisalafi, matendo ya Kikhawarij. Sisi Masalafi, lakini nafanya khuruji. Elewana? Yale kina Osama bin Laden, ya kina Shababu hao, kina Bulirogo wale, kina Boko Haramu wale, kina IS wale, na nani na nani nani wale, vyote vya kigaidi, vyote vile wanaitakidi itikadi ya Kisalafi, lakini vitendo vya Kikhawarij. Hamna habari kama tayyib. Walazamat jama'at al-muslimin, na wamelazimiana jamaa ya Waislamu, hawajajitenga. Sasa ninyi mbona mmejitenga kutoka kwetu mmekuja huko? Ndio. Mimi si mkhalifu, nifanya kosa? Ah, ninyi ndio mmeshikamana na jamaa ya Waislamu. Waislamu wa mwanzo tunaokusudia ni sahaba. Ninyi mmeshikamana na jamaa ya masahaba. Wale walioacha jamaa ya masahaba ndio waliojitenga. Tunaelewana? Na ninyi mnaachana na hao walioshikamana na jamaa isiyokuwa ya masahaba. Walioacha njia ya Abu Bakar na njia ya Umar na njia ya Uthman. Kwa Muislamu wa mwanzo ambao tunatakiwa kushikamana na njia yao ni kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kushikamana na njia yao na akida yao. Hiyo ndio jamaa yake. Elewana? Kadhalika jamaa ya Uislamu bila kufanya furuji, bila kutoka na kuingia makundi, ukalazimiana na jamaa ya Uislamu. Wajanabat, elewana? Watabarraat min jami'il firaq. Wajanabat, mashallah, ndio mlichokifanya. Na likajitenga. Au janabat likakaa mbali kundi hilo al-firqatu najiyya, wajanabat likakaa mbali, watabarraat na likajitenga, min jami'i al-firaq, kutoka katika makundi yote, isiwe kule wala kule. Kwa ibada mnakimbia, kwa masuti mnakimbia, kwa nane nane mnakimbia, kwa makhawarij mnakimbia, kwa matabliki mnakaa peke, mnajitenga na makundi yote. Na ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimusia Hudhaifah bin al-Yaman, alimwambia i'tazil tilka al-firqa kullaha walau anta'adha bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalika. Jitenge na makundi yote. Kwa hiyo watajanabat, malikakaa mbali, watabarraat, malikajitenga, min jami'i al-firq, kutoka katika makundi yote, al-mukhalifati, yenye kukhalifu lis-sunnati, yenye kukhalifu sunna, walil jamaa, na yenye kukhalifu jamaa. Ni sunna yenye kukhalifu sunna, walil jamaa na yenye kukhalifu jamaa. Kama aqidatu tufl almuslim, imetumia aqidatu tufl almuslim. Alwana risala yake itakayofuatia ni kaifia swala, fikhi ya swala, lakini tuko mbali. Alwana insha Allah biidhnillah karimi risala kidogo mfano mambo ingine ama fikhi tutakia kwa mpe insha Allah tamaliza kwa mshukuru. Sala tasom kapushia kabada nazari kidogo, hakuna mwanga, tawasha tata mwanga huu mashallah. Sasa kamaliza leo, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.